उनके आगे जहन्नुम है, और जो कुछ उन्होंने कमाया है न वो उनके कुछ काम आएगा और न वो काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के बजाय अपना रखवाला बना रखा है, और उनके हिस्से में एक जबरदस्त अजाब आएगा।